आखिरत का डर नहीं है, हराम खोरी करते हैं, किसने हिसाब लेना है? असल बीमारी ये होती है, कौन सी क्यामत, देखा जाएगा क्यामत के दिन। इस कदर ये गलीज जुमले हैं जो बोल जाता है मुसलमान, देखा जाएगा, क्या देखोगे, उस दिन तुम्हारी क्या जुर्रत होगी, उस दिन तो कोई नबी और फरिश्ता ऐसा नहीं होगा जो परेशानी के आलम में पहले जब हौलनाकें शुरू होंगी तो खड़े खड़े फरिश्ते भी और अंबिया भी घुटनों के बल गिर जाएं। तुम कहते हो देखा जाए, अल्लाह जल जलाल हमें हर किस्म के शक से महफूज करना। और यहां रुक के मैं आपकी खिदमत में एक गुजारिश पैदा, एक गुजारिश आपकी खिदमत में रख दूं, शक अगर इंसान को अपने वालिदैन के बारे में आ जाए, अपनी बीवी के बारे में आ जाए, कभी जिंदगी में अपने वालिदैन से भी वो ठीक नहीं रह सकता, ना अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक कर सकता है। तो जो दीन के बारे में शक पैदा कर ले, जिंदगी में कभी चैन नहीं पाए। ये दाइश जालिम जो उठे, कभी किसी यहूदी को उन्होंने कत्ल करना या किसी ईसाई को जिबा किया हो कभी तुमने देखा है? वो मुसलमानों को कत्ल करते हैं और जिबा करते हैं, औरतें क्या, बच्चे क्या, जिसका दिल पत्थर हो जाए। अल्लाह जुल जलाल हमें माफ फरमाए, उन जालिमों के इस्लाम के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? ये वो खारजी टोला है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अल खवारिज किलाबुन नार, ये जहन्नम के कुत्ते हैं, इसलिए जो इनको कत्ल करेगा उसको भी अल्लाह जुल जलाल जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। ये दिल की बीमारियां हैं। माशरे इस तरह मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते कि हर एक को मारने की प्लानिंग की जाए, माशरे हमेशा मोहब्बत के साथ ही ऊपर आते हैं। अल्लाह के रसूल ने मुआखात कायम की थी, मक्के से आने वाले हाथ खाली थे, मदीने वालों ने सीने से लगाया और कहा आधा माल आज के बाद तेरा है आधा मेरा है। माशरा इस तरह बना था, मोहब्बतें इस तरह बनती हैं, कौमें मजबूत एहतराम से बनती हैं, इज्जत देने से बनती है, किसी के साथ तकरीम के पहलुओं को पेश करने से बनती है। कत्लो गारत से कौमें नहीं बनती होती, कत्लो गारत से तो कौमें हलाक हो जाती। अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल हम सबको महफूज फरमाए। मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।